بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. عزت مندو مجاهدین و مسلمانان ورونو، با مخکې درسونو کې هغه مسائلو ته اشاره وشوله چې د جهاد د احکامو سره تعلق و. بعضې مسائل د هغه د جملې نه بیان شولو چې کله مجاهد دا خبره وپیژندله چې په ما باندې جهاد فرض عین دی، جهاد د رب العالمین یو مقدسه فریضه ده، نو اوس راځي اسلحه به راخلي او بیا به د هغه نه وروسته راځو، څوک به وژنو او څوک به نه وژنو، د چا وژل جایز دی او د چا وژل نه دی جایز. نو په همدې اساس باندې نن درس کې به د اسلحې شرعي آداب ذکر کوو انشاءالله. عزتمندو، دین اسلام هغه کامل دین دی چې په هر برخه د زندګۍ کې انسانانو ته ناشنا لارښوونې کړي دي. که چېرته انسانان او خاص طور مؤمنان هغه لارښوونې په نظر کې ونیسي او عمل کې راولي، د مسلمانانو معاشره به د امن، سلامتی او د مینې محبت څخه ډکه معاشره وګرځېږي. او که چېرته اسلامي لارښوونې او د رب العالمین لارښوونې په زندګۍ کې په نظر کې ونه نیول شي، عمل کې را نه وستلی شي، نو د مسلمانانو معاشره به د بدبختیو، ناامنیو او دارنګه د فسادونو نه ډکه معاشره وګرځيږي. د همدې لارښوونې د جملې نه مجاهد د پارم رب العالمین ځای په ځای باندې خودنه کوي او آداب او دارنګه احکامات ورته ذکر کوي، چې یو د هغه احکاماتو او د آدابو نه چې دی د اصلحې آداب دي. کله چې مجاهد انسان اصلحه را پورته کوي او دا هدف وي چې د رب العالمین توحید په ځمکه باندې حاکم کړي او د رب العالمین د دشمنانو سره په دې اصلحه باندې قتال او جنګ وکړي، نو په کار دا ده چې د اصلحې آداب وپیژني، هغه آداب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته بیان کړی دی، هغه آداب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهد انسان دپاره بیان کړی دی. په کار دا ده چې د اصلحې راخیستلو سره د دې آدابو زده کړه هم وشي او دا آداب په عمل کې راوستلی شي. عزتمندو، کفار همیشه دپاره دا خواري کوي، دا محنت کوي او دا د کفارو پالیسي ده چې مؤمنان خالص الله کې او د خپل اسلحونه چې لري کې او خپل بچي چې مسلح کې د مسلمانانو په مقابله کې او د دین اسلام په مقابله کې. نو په همدې اساس باندې دین اسلام مؤمن انسان ته، مجاهد انسان ته زی په زی باندې د اسلحې توصیه کوي چې مؤمنه د اسلحې نه ګوره غافله نشي، اسلحه به د ځان سره ضرور به ضرور ګرځي، اسلحه به د مؤمن مجاهد انسان د پاره چې دی ګاڼه وي، د مؤمن انسان د پاره به ډول او سنگار وي، د مؤمن انسان د پاره به یو لازمی سیز وي، هیڅکله به د اصلحې نه غافله کیږي. همدا وجه ده سوره نساء کې رب العالمین فرمی: ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده. دا کفار غواړي چې تاسې د خپلو اصلحو نه چې دی غافله شي او په تاسې باندې په یو ځل او په یو وار باندې دا کفار حمله وکړي. نو د کفارو چې دی دا پالیسی ده، دا محنت او دا کوششونه کوي چې مسلمانان په قسمه قسم دسیسو باندې، په قسمه قسم شکوک او شبهاتو باندې او په قسمه قسم دعوتونو باندې د اسلحونه لري کې فکری لحاظ باندې هم کوشش کوي چې مسلمان ته دا مفکوره ورواچوي چې ګوره په اسلحه باندې څه نه کیږي، قلم راواخلی او په قلم باندې چې دی ټوله مبارزه وکړي. حال دا چې کفارو لکه څرنګه چې قلم ته کار ویل دی، همداسې اصلحې ته هم کار ویل دی، لکه څرنګه چې د قلم په باره کې کوششونه کوي، دارنګه چې دی بچی مسلح کوي، بچی ته چې دی د اصلحو ټریننګ او تربیت ورکوي. نو مسلمانانو ورونو، هیڅکله مو دا کافر ګوره دوکه نه کړي، هیڅکله دې دا مفکوره در نه کړي چې یوازې قلم راواخله او اصلحه د لاس نه وغورځوه، بلکې موږ تاسې مسلمانان یو، د رب العالمین بندګان یو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو راځي زمونږ استاد اول رجوع چې د خپل دین ته وي خپل نظام ته وي د خپل نظام ته رجوع کوو چې موږ تاسو ته کوم ارشادات را خی او کوم اصول او آداب موږ تاسو خبرې همدا وجه ده چې د سوره نساء کې رب العالمین مؤمنانو ته وایي چې ګوره غافل نه شئ د اسلحونه کینې دا کافر غواړي کله چې تاسو د اسلحونه خالی شئ کله چې د ستاسو په لاسونو کې اسلحه نه وي بیا په تاسو باندې چې دی قسمه قسم لوبې کوي قسمه قسم تعذیبونه به تاسو ته درکوي او قسمه قسم غلامۍ ته به تاسو مجبوره کوي تاسو د هغه ملکونو حال وګورئ چې هلته مسلمانان خالی سلاح دي هلته مجاهدین نشته هلته د مسلمانانو په لاسونو کې اسلحې نشته هلته مسلمانان چې دی د غلامۍ زندگی کوي هلته مسلمانان د ذلت او د رسوایۍ زندگی کوي نامتی دا وجه نایزتمند و مومن انسان پا غاره که با اسلحه وی مومن بچه ده دا اسلحه دا زن دا پاره یو سنگار و دول گرنی دا بد رب العالمین یو حکم گرنی بید اسلحه دا پاره ایزتمند و یو نظامی عداب دی او یو شرعی عداب دی نظامی عداب و بانی اکثر نظامی استازان خبره کهی چه اسلحه با سنگه یو انسان نیسی دارنگی اسلحه با پا کم اصول و باندی استعمالی در امایه پا وقت که با دا کم اصول و او دارنگی دا عداب و لحاظ ساتی نو هغه ټولو آداب او تخنیکونو باندې نظامی استادان خبره کوي من ان شاء الله د رب العالمین په توفیق سره هغه آداب ته اشاره کوو چې هغه ته شرعي آداب ویل کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر مؤمن او د هر مجاهد انسان لپاره د آداب ذکر کړی دي او د اصول ورته بیان کړی دي دا آداب نه ولنه آداب دا دی چې الله يحمل السلاح كبرا وغرورا مؤمن انسان چې کله اسلحه راخلی نو دا با پا تکبر سره نه راخلی بلکه دیر پا عاجزی بانده با راخلی او دا با پا دی هدف بانده راخلی چه در رب العالمین د دین خدمت پی بانده وکی او در رب العالمین توحید پا زمکه بانده حاکم کی تکبر با نکی چه اسلحه را واخستلا در رب العالمین دلاری نه پی بانده خلق منع کی دارنگی ریا و تکبر پا زرک راولی مومن ورتا مومن نخکار کیگی د مسلمان عزت ورتا بیم د مسلمان عزت نخکار کیگی او بیا ټولو خلکو ته سپک نظر باندې ګوري داسې به نه کوي دې صفت نه رب العالمین مؤمنان منع کړي دي چې هغه کافرو په شان ته تاسې مه کیږئ چې هغوی د جنګ دپاره وځي په تکبر او ریا باندې اسلحه راخلي داسې به تاسې نه کوئ په سوره انفال کې رب العالمین فرمی ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس تاسې د هغه خلکو په شان ته مه کیږئ چې هغوی د خپلو کورونو نه راووتل بطرا په تکبر باندې راووتل ورئاء الناس او خلقو ته په ځان خودنه باندې راووتله ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او دوی د رب العالمين د لارې نه خلق منع کول د دوی خلقو په شان ته تاسې مکیږي والله بما يعملون محيط رب العالمين په هغه څه باندې چې داخله کې کی راګرون کې ذات دی نو دی آیت کریمه کې د مؤمن انسان د پاره د مجاهد انسان د پاره ناشنا آداب دی یو ادب دا دی چې کله مؤمن اسلحه راخلی کله د جهاد د پاره وزي د خپل کور نه وزي د خپل قریه او د خپل منطقې نه وزي نو یو دا دی چې تکبر به نه کوي دا اسلحه به د انسان په زړه کې تکبر نه راپورته کوي ورئاء الناس دغه اسلحه به انسان د ریا په خاطر باندې نه راپورته کوي کینه رب العالمین به دا اعمال برباد کړي نو دا اسلحی اولنی عدب داده کله چې مجاهد اسلحه را پورته کوي نو په کار داده چې مومن پسان که عاجزی راولی هدف پیداوی چې د رب العالمین دین حاکم کی دا به نوی لکه د طالبانو پشان تا چه اسلحه را واخلا و د دین اسلام مخالفت پی بانده کوا مدارس پی بانده بندوا د قرآن حلقات پی بانده بندوا د مومن چه اوچت پینسی وی اغا پی بانده وها و دبوا دارنګ سوک چې په شریعي لباس باندې برابر وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې انسان برابر وي هغه په باندې زور وا او ربړوا داسې به نه وي بلکې اصلي خو موږ تاسو په دې خاطر باندې راخلو چې د رب العالمین دین په باندې حاکم کو او د رب العالمین د دین د حاکمیت په لار کې استعمال کو داسلی ها به داسې نه وي چې بالعکس په هغه باندې د مشرکانو په شان ته چو یسدون عن سبیل الله د دې اسلحې په وجه باندې باغوی د رب العالمین د لارې نه خلق منع کول نو مؤمن انسان به داسې نه وي او دا رنګ بل ادب رب العالمین ذکر کوي چې ریا به نه کوي مؤمنه اسلحه دې چې راواخسته به زاد رب العالمین په خاطر باندې ځان خودنې په خاطر باندې به انسان نه راخلي چې خلکو ته دا وښیي چې زه مجاهد یم ما اسلحه راخیستې او زه د رب العالمین په لار کې جهاد او قتال کوم داسې به نه وي دو ادب ته مخکې آیت کې اشاره وشوله چې اولنی ادب دا دی چې اسلحه مؤمن او مجاهد انسان راخلی، په عاجزۍ باندې به یې راخلي، تکبر به نه کوي، مسلمانان به چې دی بیا ورته سپک نه ښکاره کیږي. او دویم دا دی چې ریا به نه کوي په اسلحې راخیستلو کې. دریم ادب دا دی عزتمندو چې الله یشیر بالسلاح الى مسلم، مسلمان ته به په اسلحه باندې اشاره نه شي کیدلی. چې کله اسلحه یو مسلمان راواخلي نو بیا به بل مسلمان ته په هغه باندې اشاره نه کوي، هغه ته به مخامخ نه نیسي، که دا په مزاح کې وي، که دا په ټوقو کې وي، که دا رنګې رښتیانو کې وي، که جنګ و لانجه کې وي او داسې نورو حالاتو کې. خو لیکن په اسلحه باندې به مؤمن او مجاهد خپل مسلمان ورور ته په هغه باندې اشاره نه کوي، خپل مسلمان ورور ته به چې دی په هغه باندې بدماشي نه کوي او هغه به پرې باندې نه ویروي. لکه حدیث کې راځي، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو مسلمان ته په اوسپنه باندې اشاره وکړله، که هغه توره وي، که هغه نیزه وي، دارنګې که ټوپک وي، دارنګې بل شی وي، چاړه وي، نو فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. ملائک تر هغه پورې په ده باندې لعنت وایي چې د دې عمل نه دی منع شوی نه وي. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، اگر که د مور او د پلار نه ورور هم وي، خپل سکه ورور وي یا خپل مسلمان ورور وي، خو لیکن په اسلحه باندې هغه ته اشاره کوي، په توره او نیزه باندې هغه ته اشاره کوي، نو ملائک په هغه باندې لعنت وایي. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې مسلمان انسان ته به په اسلحه باندې اشاره نه کیږي، که هغه د بدماشۍ په صورت کې وي، که هغه د مزاح په صورت کې وي او داسې نور. څلورم ادب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې الله یشهر سلاحه وسط تجمعات المسلمین، مؤمن او مجاهد به دغه خپله اسلحه د مسلمانانو په اجتماعي ځایونو کې کلا ونه پرېږدي. د مسلمانانو په اجتماعي ځایونو کې به چې دی د ده سره بې احتیاطي نه کوي، د ده سره به غفلت نه کوي او د ده سره به بې پروايي نه کوي. د دې وجنه حدیث د ابي برده رضی الله عنه کې نقل دی، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فلیأخذ علی نصالها لا يعقر بكفه مسلما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: څوک چې زمونږ په مساجدو او زمونږ په خارونو کې غشی ګرځي یا دارنگی توری گرزئی یا دارنگی نیزی گرزئی فلیأخذ علی نصالها، نو داغیغا مخ کی تیرزی او داغاغا نوکا او داغاغا وسپنه دی چلی کلکا ونی سی پخپل لاس کې. دی په خاطر باندې چې یو مسلمان په دبانی زخمی نشی، مسلمان ته په دبانی ضرر و نرسیگی. دا ناشنا ادب دی. د مسلمانانو په اجتماعی ځایونو کې به مجاهد انسان د خپل اسلحې سره غفلت نه کوي. او دا اسلحه عامه ده، دا حکم چې دی حزام الناصفا بلټونو ته هم شامل دی، واسکټونو ته هم شامل دی، درنګ او داسې نور کمی اسلحې چې دي معاصرې اسلحې، که کلاشینه وي، که توفانچه وي، که درنګ نور قسمه قسم اسلحې وي، دا دې ټولو ته شامل دی. کله چې د مسلمانانو په اجتماعي ځایونو کې دا استعمالیږي، کله چې د مسلمانانو اجتماعي ځایونو ته دا راوړلی کیږي، لکه مساجد د مسلمانانو، خارونه دا رنگ نور د مسلمانانو، اجتماعات، عیدګاه او داسې نور، نو هلته به چې دی د سره غفلت نشي کیدلی، دا به چې دی په محفوظه طریقه باندې ساتلی کیږي. نو دا څلورم ادب دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. پنځم ادب دا دی عزتمندو چې مؤمن انسان به چې دی په دې اسلحه باندې کله رمایه کوي، کله نښه پې باندې ولي، کله خپل هدف برابروي، نو دا به چې دی په یو ژوندي حیوان، په یو ژوندي سیز باندې به چې دی نښه نه یادوي او په هغه باندې به چې دی تربیت نه کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه انسان باندې لعنت ویلی دی. حدیث د مسلم کې راځي: لعن من اتخذ شیئا فیه الروح غرضا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه چا باندې لعنت ویلی دی چې هغه یو زی روح سیز راخلي، هغه سیز چې په هغه کې روح وي، یو حیوان وي، او انسان لګیږي او په هغه باندې خپله نښه او خپله رمایه پې باندې پخیي او خپله نښه پې باندې زده کوي، دې انسان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. او بل حدیث کې دا راځي چې: لا تتخذوا شیئا فیه الروح غرضا. هغه شی چې په هغه کې روح وي، هغه نه تاسې نښه مه جوړوئ او په هغه باندې چې دی نښه مه زده کوئ. نو پنځم ادب دا دی چې مجاهد مؤمن انسان به چې دی رمایه کوي، ولیکن په دې رمایا کې ورته شریعت اصول دا بیان کړی دی چې یو ژوندي سیز نه بچې دی نخه نه جوړی، هدف به د یو ژوندي سیز نه جوړی. دا ادب شریعت بیان کړی دی. شپږم ادب دا د عزتمندو چې دا اسلحه به د مسلمان په مقابله کې نه استعمالیږي، د مسلمان ورور په مقابله کې به چې دی په ده باندې جنګ نه کې، داسې جنګونو کې به په دې اسلحه کې اشتراک نه کې چې هغه د مسلمان په مقابله کې وي. دې د وجه نه حدیث کې راځي، حدیث د بخاري دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي کله چې دوه مسلمانان په تور سره مخامخ شي نو قاتل او مقتول دواړه په جهنم کې دي. یو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وي: ويا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ دا یو خو قاتل شلو، د مقتول څه وجه ده؟ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل: انه كان حريصا على قتل صاحبه. ودام د خپل ملګری په قتل باندې حريص خو لیکن کامیاب نشولو. امام بخاري او امام مسلم دا روایت نقل کړی دی. نشپګم ادب د اصله دا د عزتمندو چې د مسلمان په مقابله کې به دا اسلحه نه استعمالیږي، هغه جنگ کې به دا اسلحه مؤمن نه استعمالی، مجاهد به نه استعمالی چې هغه کې د مسلمانانو مقابله کیږي، هغه کې مسلمانان وژل کیږي، داسې جنگونو کې به مؤمن اسلحه نه استعمالی. اوم ادب باز علماء دا ذکر کړی دی چې په اسلحه باندې بچ دی انسان لوبې نه کوي، دارنګ ټوکې ټقالب ورسره نه کوي، اسې مشغله بچ دی دا نه ګرځي چې خپل اولادونو ته واشي اولادونه په د باندې لوبې کوي، یا په کور کې داسې په غفلت کې پراته ده، کله اولاد راخلی، کله چې دی ماشوم راخلی، کله یو څوک او کله بل څوک. نه، داسې به نه کوي، بلکې د اسلحې بچ دی لحاظ ساتي، د اسلحې بچ دی په ډېر محتاطانه ډول باندې انسان حفاظت کوي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په اجتماعي ځایونو کې د حفاظت توصیه کړې، نو دارنګه په کور کې هم د خپل اولادونو ترڅنګ د خپل بچیانو ترڅنګ د دنه نه غافل کیږي، دا به د بچیانو په منځ کې نه اچي، دنه بچ دی او مشغله او لوبه نه جوړي، د باندې بچ دی مزاح او نوري ټوکې نه کوي، بلکې دنه چې دی به ډېر نقصانونه او فسادونه را ولاړ شي. ډېرو مؤمنانو دا خبره تجربه کړې ده چې په کورونو کې اسلحه داسې په غفلت سره پرېږدي، کله پرې باندې ماشوم ځان وژلی وي، او دارنګه کله پرې باندې چې دی غټ ځان وژلی وي، کله چې دی بل نقصان رامنځته شوی وي. نو د اسلحې سره به چې دی مؤمن انسان غفلت نه کوي. نو حاصل دا شلو عزتمندو چې نن درس کې موږ تاسې چې دی ادب د اسلحې بیان کړل. اولنی ادب دا شلو چې اسلحه مو راخیستله په تکبر باندې به نه راخلو، اسلحه به موږ کې تکبر نه پیدا کوي چې مسلمانان سپک وګڼو، پریا باندې به نه راخلو چې خلکو ته ځان خودنه وکړو، مقصد پکې خلکو ته شجاعت او دارنګ ځان خودنه، داسې به نه کوي مؤمن او مجاهد شخصیت. دریم دا و چې مسلمان ته به چې دی اشاره نه کوي. څلورم دا چې خپل اسلحه به د مسلمانانو اجتماعي ځایونو کې خلاصه نه پرېږدي، بې احتیاطه به یې نه پرېږدي. پنځم، د مسلمان په مقابله کې به دا چې دی نه استعمالیږي. او شپږم دا چې کله رمایه کوي مؤمن او مجاهد انسان، نو ژوندی سیز به په دې باندې چې دی نښه نه ګرځي په اسلحه باندې. او دارنګ اوم ادب بعضې علماو دا ذکر کړی و چې په ده باندې به چې دی مزاح او مشغله نشي کېدلی، لوبه به نشي کېدلی، غفلت کې به نشي پرېښودلی په کور کې، د ماشومانو د لوبو یوه ذریعه به دا نه ګرځي. نو دا بعضې ادب دي اهل علم لیکلي دي. رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق پرې باندې را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشامنون فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نودي، نسلى أحفاد القرود، دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.